महाभारत वन पर्व एकादशाधिक शततमोध्यायः। वेश्या का ऋषि सिंह को लुभाना और विभाण्डक मुनि का आश्रम पर आकर अपने पुत्र की चिंता का कारण पूछना। लोमसुवाच सातु नव्याश्रमं चक्रे राजकार्यार्थ सिद्धये संदेशाच्चैव नृपते स्वबुद्ध्याच्चैव भारत। लोमस जी कहते हैं, भरत नंदन, उस वेश्या ने राजा की आज्ञा के अनुसार और अपनी बुद्धि से भी उनका कार्य सिद्ध करने के लिए नाव पर एक सुंदर आश्रम बनाया। नाना पुष्पल वृक्ष कृत्रिमय रूप शोभित नाना गुलमलतोपेत स्वादु काम फल प्रदय। वह आश्रम भांति भांति के पुष्प और फलों से सुशोभित कृत्रिम वृक्षों से घिरा हुआ था। उन वृक्षों पर नाना प्रकार के गुल्म और लता समूह फैले हुए थे और वे वृक्ष स्वादिष्ट एवं वांछनीय फल देने वाले थे। अतीव रमणीयम तदतीव च मनोहरम चक्रे नाभ्याश्रमं रम्यन् अद्भुतोपम दर्शनम। उन वृक्षों के कारण वह आश्रम अत्यंत रमणीय और परम मनोहर दिखाई देता था। वेश्या ने उस नाव पर जिस सुंदर आश्रम का निर्माण किया था वह देखने में अद्भुत सा था। ततो निबद्धताम नावम अधुरे काश्यपाश्रमात् चारयामास पुरुषै विहारम तस्य वै मुदेह। तदनंतर उसने अपनी उस नाव को कश्यप गोत्री विभाण्डक मुनि के आश्रम में थोड़ी ही दूर पर बांध दिया और गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगा लिया कि इस समय विभाण्डक मुनि अपनी कुटिया से बाहर गए हैं। ततो दुहितरं वेश्याम समाधायेत कार्यताम दृष्टांतरं काश्यपस्य प्राहिणोद्बुद्धिसम्मताम। तदनंतर विभाण्डक मुनि को दूर गया देख उस वेश्या ने अपनी परम बुद्धिमती पुत्री को, जो उसी की भांति वेश्यावृत्ति अपनाए हुए थी, कर्तव्य की शिक्षा देकर मुनि के आश्रम पर भेजा। सा तत्र गत्वा कुशला तपोनित्यस्य सन्निधौ आश्रमं तं समासाद्य ददर्श तमृते सुतम्। वह भी कार्य साधन में कुशल थी, उसने वहां जाकर निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले ऋषि कुमार ऋषि सिंह के समीप उस आश्रम में पहुंचकर उनको देखा। वेश्योवाच कंचिन मुने कुशलम तापसानाम कच्चित् च वो मूल फलम प्रभूतम कच्चित् भवान रमते चाश्रमेस्मिन् त्वां वै द्रष्टुं साम्प्रतम् आगतोऽस्मि। तत्पश्चात वेश्या ने कहा, मुने तपस्वी लोग कुशल से तो है न, आप लोगों को पर्याप्त फल मूल तो मिल जाते हैं न, आप इस आश्रम में प्रसन्न तो है ना, मैं इस समय आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आई हूँ। कच्चित् तपो वर्धते तापसानां पिता चते कश्चित् हीन तेजा कश्चित् त्वया प्रियते चैव विप्र कश्चित् स्वाध्याय क्रियते चार्चर्ष सिंह। क्या तपस्वी लोगों की तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है? आपके पिता का तेज क्षीण तो नहीं हो रहा है? ब्राह्मण, आप मजे में है ना? ऋषि सिंह जी, आपके स्वाध्याय का क्रम चल रहा है ना? ऋषि सिंह वाच रिद्धया भवाद ज्योतिरिव प्रकाशते मन्ये चाहम त्वामभिवादनीयम पाद्यम वहिते संप्रदास्यामि कामाद यथा धर्म फलमूलानि चैव। ऋषि सिंह बोले, ब्राह्मण, आप अपनी समृद्धि से ज्योति की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। मैं आपको अपने लिए वंदनीय मानता हूँ और स्वेच्छा से धर्म के अनुसार आपके लिए पाद्य अर्घ एवं फल मूल अर्पण करता हूँ। कौश्याम भ्रश्यामाश्वस्व यथोपजोषम कृष्णार्जुनेनावृतायाम सुखायाम क्वचाश्रमस्थौ किं नाम चेदं व्रतं ब्रह्मचरसि देववत्त्वम्। इस कुशासन पर आप सुखपूर्वक बैठें, इस पर काला मृगचर्म बिछाया गया है, इसलिए इस पर बैठने में आराम लगेगा। आपका आश्रम कहाँ है और आपका नाम क्या है? ब्राह्मण, आप देवता के समान यह किस व्रत का आचरण कर रहे हैं? वेश्युवाच ममाश्रम काश्यपुत्र रम्य श्रियोजनम शैल मम परेड तत्र स्वधर्मो नाभिवादनम मे न चोदकम पाद्यमुपस्पृशामि। वेश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम बड़ा मनोहर है। वह इस पर्वत के उस पार 3 योजन की दूरी पर स्थित है। वहाँ मेरा जो अपना धर्म है उसके अनुसार आपको मेरा अभिवादन प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैं आपके दिए हुए अर्घ और पाद्य का स्पर्श नहीं करूँगी। भवता नाभिवाद्यो हम अभिवाद्यो भवान मयाम वत मेता दिशम ब्रह्मण परिस्वज्यो भवान मयाम। मैं आपके लिए वंदनीय नहीं हूँ, आप ही मेरे लिए वंदनीय है। ब्रह्मण, मेरा यह नियम है जिसके अनुसार मुझे आपका आलिंगन करना चाहिए। ऋष्य सिंह वाच फलानि पक्वानि ददानि तेहम भल्लातकान्या मलकानि चैव करुषकालिंगो दधन्वनानि पिप्पलानां कामकारं कुरुष्व। ऋष्य सिंह ने कहा, ब्रह्मण, मैं तुम्हें पके फल दे रहा हूँ। ये भिलावा, आंवले, करुषक अर्थात फालसा, इंगुद, हिंकोट, धन्वन, धामिन और पीपल के फल प्रस्तुत है। इन सब का इच्छा अनुसार उपयोग कीजिए। लो मसुवाच सातान सर्वाणि विवर्जयित्वा भक्ष्याण्यनर्हाणि ददौ ततोस्य तान्नृस्य सिंहस्य महारसानेभ्यसं स्वरूपाणि रुचिं ददुर्हि। लोमस जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वेश्या ने उन सब फलों को छोड़कर स्वयं ऋष्य सिंह को अत्यंत सुंदर और अमूल्य भक्ष्य पदार्थ फल आदि दिए। उन परम सरस फलों ने उनकी रुचि को बढ़ाया। ददौ च माल्यान सुगंधवंते चित्राणि वासांसि च भानुमन्ते पेयान चाग्राणि ततो मोद चिक्रीड चैव प्रजहास चैव सा कंदुके नारमतास्य मूले विभज्यमाना फलितालतेव गात्रेश्च गात्राणि सेवमाणा समास सच्चास कृदिश्य सिंहम। साथ ही सुगंधित मालाएं तथा विचित्र एवं चमकीले वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, उसने मुनि कुमार को अच्छी श्रेणी के पेय पिलाए जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। वे उसके साथ खेलने और जोर जोर से हंसने लगे। वे ऋष सिंह के पास ही गेंद खेलने लगी। वह अपने अंगों को मोड़ती हुई फलों के भार से लदी लता की भांति झुक जाती और ऋष सिंह मुनि को बार बार अपने अंक में भर लेती थी। साथ ही अपने अंगों से उसके अंगों को इस प्रकार दबाती मानो उनके भीतर समा जाएगी। सर्जान शोका तिलकास वृक्षान सुपुष्पितान वनाम्यावज विलज्जमाने मना विभूता प्रलोभयामास सुतम हर्षे। वहाँ साल, अशोक और तिलक के वृक्ष खूब फूले हुए थे। उनकी डालियों को झुकाकर वह वनोन्मत्त वेश्या लज्जा का नाट्य सा करती हुई महर्षि के उस पुत्र को लुभाने लगी। अथर्ष सिंहम वृकृतम समीक्ष पुनः पुनः पिड्य च कायमस्य अवेक्षमाणासन कैर्जगाम कृत्वाग्निहोत्रस्य ददापदेशम्। ऋष्य सिंह की आकृति में किंचित विकार देखकर उसने बार बार उनके शरीर को आलिंगन के द्वारा दबाया और अग्निहोत्र का बहाना बनाकर वह उसके द्वारा देखी जाती हुई धीरे धीरे वहाँ से चली गई। तस्याम गतायाम मदने नमत्तो विचेतनस्या भव दृश्य सिंह तामेव भावे न गते न सुन्ये विनेश्वसन्नार्थ रूपो बभूव। उसके चले जाने पर उसके अनुराग से उन्मत्त मुनि कुमार ऋष्य सिंह अचेत से हो गए। उस निर्जन स्थान में उनकी मनोवृत्ति उसी की ओर लगी रही और वे लंबी सांस खींचते हुए अत्यंत व्यथित हो उठे। ततो मुहूर्ता धरि पिंगलाक्ष प्रवेशितो रोम भिरान खाग्रात स्वाध्यायवान मृत समाधि युक्तो विभांड काश्यप प्रादुरासीन। तदनंतर 2 घड़ी के बाद हरे पीले नेत्रों वाले काश्यप नंदन विभांडक मुनि वहां आ पहुँचे। वे सिर से लेकर पैरों के नखों तक रोमावलियों से भरे हुए थे। महात्मा विभांडक स्वाध्यायशील सदाचारी तथा समाधिनिष्ठ महर्षि थे। सोपस्य दासीन मुपेत्य पुत्रम ध्यायन्तमेकं विपरीतचित्तं विनिस्पृशन्तं मुहुरूर्ध्वदृष्टिं विभाण्डकः पुत्रमुवाच दीनम् न कल्प्यन्ते समिध किं नु तात कच्चिद्धुतं चाग्निहोत्रं त्वयाद्य सुनिर्निक्तं सुक्षुश्रुवे होमधेनु कश्चित् सवत्साद्य कृता त्वया च न वै यथा पूर्वमिवासि पुत्र चिन्तापरश्चासि विचेतनश्च दीनोति मात्रं त्वमिहाद्य किं नो पृच्छामि त्वां क इहाद्यागतो भूत। निकट आने पर उन्होंने अपने पुत्र को अकेला उदासीन भाव से चिंता मग्न होकर बैठा देखा। उसके चित्त की दशा विपरीत थी। वह बार बार ऊपर की ओर दृष्टि किए उच्छ्वास ले रहा था। इस दयनीय दशा में पुत्र को देखकर विभांडक मुनि ने पूछा, तात आज तुम अग्निकुंड में समिधाएं क्यों नहीं रख रहे हो? क्या तुमने अग्निहोत्र कर लिया? श्रुक और श्रुआ आदि यज्ञ पात्रों को भली भांति शुद्ध करके रखा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने हवन के लिए दूध देने वाली गाय का बछड़ा खोल दिया हो जिससे वह सारा दूध पी गया हो? बेटा आज तुम पहले जैसे दिखाई नहीं देते, किस भारी चिंता में निमग्न हो, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो। क्या कारण है जो आज तुम अत्यंत दीन हो रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ आज यहाँ कौन आया था? इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां मृत्सिंहोपाख्याने एकादशाधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में ऋत्सिंहोपाख्यान विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ।